ความเข้าใจซึ่งกันและกันในแง่ของการปฏิบัติคำว่าปฏินี่ท่านเรียกว่าปฏิบัติแปลว่าออกจากความชั่วทั้งหลายออกจากความผิดทั้งหลายแล้วเริ่มออกผู้มีสติเป็นผู้ออกจากความชั่วทั้งหลายสติเป็นบ่อนเกิดของความดีทุกอย่างเกิดจากสติความชั่วทุกอย่างมันก็มีบ่อนเกิดเหมือนกันมันเกิดจากความหลงความหลงนี่เป็นบ่อนเกิดของความผิดของความชั่วของกิเลสทั้งหลายคือความหลงนั้นระหว่างสติเป็นบ่อนเกิดของความดีของกุศลทั้งหลายระหว่างความดีความผิดกับความถูกสติกับความหลงนี่เราพยายามดูมันให้ดีความหลงนี่มันเกิดมาก่อนสตินะความผิดเนี่ยมันติดตัวของเรามาตั้งแต่นานแล้วติดมาตั้งแต่เรารู้ภาษาคนมาติดของเรามามันเป็นมิตรของเรามาจากก่อนเพราะดังนั้นเราจะทำไมว่ามันเป็นมิตรคนเราทุกคนเนี่ยเราจะอยู่สองอารมณ์ภาษาพระบอกว่าอิทธารมหนึ่งอนิทธารมหนึ่งภาษาบ้านเราเนี่ยเราอยู่กับความพอใจหนึ่งกับความไม่พอใจหนึ่งเนี่ยเราจะอยู่สองอารมณ์นี้อยู่มาแต่ไหนแต่ไรมาหลวงพ่อก็เป็นอย่างนั้นไอ้ที่อารมณ์ไม่ผิดไม่ถูกเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไม่เคยรู้มาก่อนเลยดังนั้นเราที่หลวงพ่อคำเขียนสอนพวกเราเนี่ยให้เหนือผิดเหนือถูกตรงเนี้ยตรงเหนือผิดเหนือถูกเนี่ยคำพูดคำนี้เป็นอัพยากตาธรรมเป็นธรรมกลางๆผิดก็ไม่ใช่ถูกก็ไม่ใช่ผิดก็เป็นโทษถูกก็เป็นโทษของความหลงไอ้เหนือผิดเหนือถูกนี่อยู่ตรงไหนเรามาคลำหากันเรามาหาบ่อนอยู่ของเราไอ้ที่เหนือผิดเหนือถูกนี่สังเกตเด้อเราสังเกตดูเรายกมือขึ้นทีหนึ่งนี่เรารู้ตัวรู้ตัวเนี่ยเป็นตัวเหนือผิดเหนือถูกแต่เดี๋ยวนี้พวกเราตัวรู้ตัวเรายังไม่เต็ม 100% มันยังมีผิดอยู่มันยังมีถูกอยู่แล้วก็พยายามหาจุดหาที่อยู่จนมันเหนือผิดเหนือถูกถ้าเหนือผิดเหนือถูกเราก็ชนะเราก็ได้ใช้ชนะดังนั้นก็ความเหนือผิดเหนือถูกนี่เราสังเกตไปด้วยอย่าทำซื่อๆคำว่าเจริญสติเนี่ยนะเราอย่ายกมือขึ้นเฉยๆให้สังเกตว่ามันรู้จริงๆไหมมันรู้ชัดไหมแต่ถ้ามีตัวรู้ชัดที่มันมีผิดมันมีถูกไหมมันเป็นกลางๆไหมสังเกตไปด้วยทำไปด้วยอย่าฉลาดเฉยๆให้เฉลียวใจไปด้วยเดี๋ยวนี้เรามีความรู้สึกดีเดินโยกมอยู่เนี่ยความคิดมันไม่มีเด้โอ้ที่มีความคิดมาปรุงตัวสติเราไม่ชัดเจนเอง สติเรายังไม่ถึง 100% น้ำหนักมันยังไม่พอเราก็พยายามใส่ใจตั้งใจทำไปเรื่อยๆสตินี่ไม่ใช่ว่าเราจะมาทำวันนี้จะได้เลอะได้สติ 100% เลยมันไม่ใช่อย่างนั้นเราจะเริ่มได้ไปตั้งแต่ 1% ไปละ 1% 2% 10% 30 40 50ไปเรื่อยๆพอถึง 50% เนี่ยตรงเนี่ยพอสติเราถึง 50% เราจะเห็นแล้วเราจะเห็นระหว่างความรู้กับความหลงเนี่ยเราจะเห็นแล้วแต่ก่อนเราไม่เห็นเราไม่รู้มันจะปนกันอยู่แล้วก็มีสติแล้วก็หลงแล้วก็มีความรู้สึกแล้วก็มีความหลงมันจะมีความผิดมันจะมีความถูกอยู่แต่พอเราได้สติทั้ง 50% เราจะเห็นแล้วโอ้นี่หลงแล้วเมื่อกี้หลงไปแล้วโอ้นี่ถูกมีสติแล้วถูกแบ่งมันจะแบ่งแล้วมันจะแบ่งความเห็นเราใหม่ๆกันแล้วเมื่อแบ่งความเห็นใหม่ๆแล้วก็ไอ้ผิดเนี่ยเราจะไม่อยากคบเราจะแสวงหาตั้งแต่ตัวถูกคือตัวสติเราเริ่มต้นความรู้สึกของตัวเราจะค่อยมากขึ้นแล้วความรู้สึกของเราและการกระทำของเราจะค่อยเห็นมากขึ้นมากขึ้นพอมีสติมากขึ้นจิตของเราก็สงบลงนิวรณ์ธรรมทั้งหลายก็จะค่อยห่างเราออกไปห่างเราออกไปจะค่อยห่างยิ่งห่างยิ่งเพลินยิ่งห่างยิ่งมีอารมณ์มีอารมณ์มาร่วมยิ่งเพลินทำไปเพลินไม่เหน็ดไม่เหนื่อยแต่ก่อนทั้งเหน็ดทั้งเหนื่อยทั้งคิดทั้งปรุงทั้งแต่งพอได้หลักเนี่ยมันเป็นของมันไปเป็นก็เลยเพลินไปทำไปเพลินไปทำไปผลที่สุดพอสติเรามากขึ้นมากขึ้นไป 60-70%ก็ยิ่งเย็นลงใจแล้วก็เย็นลงเย็นลงเย็นลงโอ้นะมันค่อยเหนือไปเองตัวสติของเราเนี่ยมันเหนือผิดเหนือถูกเนี่ยมันเหนือจริงๆนะแต่เดี๋ยวนี้เรายังไม่ผิดไม่ถูกอยู่ก็เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนทำไว้ก่อนแต่ก่อนเราไม่รู้เลยว่ามันเหนือผิดเหนือถูกเป็นยังไงไม่รู้หลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันครูบาอาจารย์มาสอนก็ยังไม่เข้าใจแต่ถ้าเราได้สัมผัสเอาเองนี่การเจริญสติที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยหรือหลวงพ่อพูดให้ฟังเป็นสมมุติบัญญัติเป็นเพียงสมมุติพูดให้ฟังเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไปสัมผัสเอาเองลักษณะปรมัตถ์บัญญัติมันเป็นของจริงที่มีอยู่แล้วในจิตของเราทุกคนอันนั้นเราเรียนเอาไม่ได้ปรมัตถ์บัญญัติเรียนเอาไม่ได้อ่านเอาไม่ได้จำเอาไม่ได้ส่วนสมมุติบัญญัติเราเรียนเอาเราจำเอานี่เราคิดเอาก็ได้ตัวปรมัตถ์บัญญัติต้องสัมผัสเอาจิตไปสัมผัสกับสติแต่จิตแต่ก่อนจิตมันสัมผัสกับความหลงเดี๋ยวนี้แล้วเอาจิตมาสัมผัสกับสตินี่หลวงพ่อท่านได้พูดแต่ข้างต้นว่าสติเป็นบ่อนเกิดของความดีทั้งหลายความหลงเป็นบ่อนเกิดของความชั่วทั้งหลายแล้วเอาจิตมาสัมผัสกับสติพอจิตมาสัมผัสกับสติบ่อยๆมันก็วางความหลงไปเองตัวรู้บ่อยๆตัวสัมผัสบ่อยๆคือตัวภาวนาภาวนาคือรู้บ่อยๆรู้เรื่อยๆเห็นเรื่อยๆนี่คือภาวนาภาวนาไม่ใช่บริกรรมก่อนหลวงพ่อเข้าใจว่าภาวนาคือบริกรรมเช่นยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอหรือพุทโธพุทโธนึกว่าอันนั้นเป็นภาวนาอันนั้นเป็นบริกรรมไม่ใช่ภาวนา ภาวนาคือรู้บ่อยๆรู้เรื่อยๆเบื้องต้นเราถึงมีอุบายให้รู้กายเคลื่อนไหวคำว่าเจริญสติเจริญกายานุปัสสนาให้เรามีสติมารู้กายเคลื่อนไหวนี่เป็นเบื้องต้นนี่คือภาวนาเรากายเป็นหลักเรากายเป็นฐานเอาสติมารู้ที่กายเราหัดสติหัดจิตไปอยู่กับสติพอเรามีสติรู้อยู่กับกายนั่นคือเราหัดแล้วหัดจิตมาอยู่กับสติแล้วดึงจิตออกมาจากความหลงมาอยู่กับสติตัวสติจะดึงจิตออกมาเองขณะที่เรามีสติเนี่ยโอ้จิตเปลี่ยนมาแล้วจิตมาเป็นอยู่กับสติแล้วเราจะเห็นเราจะรู้จะสัมผัสนั่นเราเริ่มเห็นความหลง 50% สติ 50% เราเริ่มเห็นความหลงแล้วเริ่มเห็นแล้วถ้าก็เห็นความหลงเนี่ยคนนั่นจะดูดดื่มในอารมณ์จะไม่ลืมแม้ว่าเราวางไปเรามาอยู่ที่นี่6วัน7วันเราได้ไปแล้วสติแต่พอไปถึงบ้านถึงที่ทำการทำงานน่ะอาจจะลางไปก็ได้อาจจะทันบ้างไม่ทันบ้างก็ได้แต่ว่าเราจะไม่ลืมเราจะไม่ทิ้งเราจะไม่ทิ้งการปฏิบัติในการกำหนดรู้เนี่ยเราจะไม่ทิ้งเหตุที่เราไม่ทิ้งเพราะอะไรเพราะเราเห็นจุดแก้ปัญหาของชีวิตปัญหาของจิตปัญหาของอารมณ์พอทุกข์มาเนี่ยพอเกิดความทุกข์เข้ามาเนี่ยเราจะคิดเห็นแล้วโอ้ทางออกเรามีอยู่ดิคือเจริญสติมาเดินนำกลมมาสร้างจังหวะมากำหนดสติขึ้นที่อารมณ์ที่เกิดมันจะคลายออกคลายออกถึงมันไม่คลายเดียวนั้นแล้วก็ทำหลายๆครั้งเขามันก็จะคลายออกวางออกวางออกแล้วเราจะเห็นเราไม่มีที่แก้เราไม่มีที่ยึดมีหลักดังนั้นให้เราทำให้ถึงก่อนถ้าไม่ถึงจุดให้มันเหนือก่อนมันเหนืออารมณ์ก่อนแต่ก่อนที่เราจะเหนืออารมณ์เนี่ยเหนือผิดเหนือถูกเนี่ยตรงนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าปัญหาเนี่ยเยอะแยะปัญหาเยอะแยะปัญหาหลายอย่างก่อนที่เราจะข้ามตรงนี้ได้ไปถึงจุดที่โอมันเหนือแล้วนี่เหนือความผิดเหนือความถูกแล้วเหตุที่เหนืออะไรมันเหนือตัวรู้มันเหนือผิดเรารู้แล้วเราไม่เป็นผู้ผิดรู้ท่านเองมันก็จบมันก็ผ่านแต่ก่อนมันไม่ผ่านเราเป็นผู้ผิดอ่ะเช่นเราโกรธเราเป็นผู้โกรธเราเป็นผู้ไม่พอใจแต่ถ้าเราเหนือแล้วเนี่ยรู้เลยเพราะนี่มันพอใจดูจิตได้เลยดูจิตดูใจดูอารมณ์ได้เลยโอ้นี่มันพอใจไม่พอใจมันวางไปเดี๋ยวนั้นดีแล้วเหนือแล้วแต่ใหม่ๆมันจะไม่ได้ทุกทีก็ช่างวันไหนเรามีอารมณ์ดีเราปฏิบัติได้ดีๆวันนั้นหรือเวลานั้นมันจะสลัดอารมณ์ได้ง่ายมันจะเหนืออารมณ์ได้เหนือแล้วเหนือสุขเหนือทุกข์แล้วเหนือแล้ววันไหนที่มันเราคุกคีกับหมู่กับเม็ดหรือกับการกับงานวันนั้นมันจะเสียไปบ้างแต่ว่าเราพยายามดูไปมันจะไม่ยาวความคิดเราจะไม่ยาวความผิดจะไม่ยาวในความผิดความคิดของเราเนี่ยไม่ใช่มันไม่หมดผู้เห็นความคิดแล้วเนี่ยท่านบอกให้เห็นความคิดทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่คิดเลยมันก็คิดอยู่แต่เรารู้ที่หลวงพ่อเทียนสอนพวกเราเนี่ยมันยิ่งคิดเรายิ่งรู้ มันคิด 100% ละลุมันคิด100ครั้งละลุครั้งหนึ่งมันเหลืออยู่99ครั้งมันไม่ใช่ไม่คิดแต่ว่าความคิดเนี่ยมันทำอะไรเราไม่ได้เหมือนงูไม่มีพิษงูไม่มีพิษเราก็ไม่กลัวความคิดที่มันมีสติบังคับมันมีสติเป็นผู้กรองมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องอารมณ์กับเราเพราะว่าสติก็เหนือมันเหนือแล้วเกิดมาที่ไหนเหนือทุกทียิ่งอยากให้มันเกิดเรายิ่งอยากจะรู้ความผิดอยากให้มันเกิดความถูกอยากให้มันเกิดมันหลงไปกับอะไรบ้างเราอยากเช็คเราอยากดูว่าเราแก่กล้าหรือยังอินทรีย์เราแก่กล้าหรือยังสติเราแก่กล้าไหมเราก็จะค่อยศึกษาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆไม่เอาเหตุเอาผลไม่เอาที่อื่นศึกษาจากกายจากใจเอารูปธรรมรูปธรรมคือกายเป็นตำราเอานามธรรมคืออะไรคือใจเป็นตำราเป็นที่ศึกษาเอากายนี่เป็นเหตุเอาสติมาคำดูที่กายมาลงรู้มากำหนดรู้ที่กายค่อยค่อยเรียนรู้ตรงนี้กายนี่โอ้มีกายมันก็มีเวทนามีกายมันก็มีเวทนาดิแต่ก่อนเราทุกข์เพราะเวทนาเดือดร้อนวุ่นวายสับสนเพราะเวทนาดิมันเจ็บมันปวดมันเหนื่อยมันล้ามันหิวมันหายอะไรหนาวมันร้อนเวทนาทั้งนั้นโอ้มีกายก็มีเวทนาดิแต่ก่อนมันไม่เด้แต่ก่อนมันไม่เป็นอย่างนั้นมันทุกข์ไปเพราะเวทนาไปหมดนี่พระโอ้มีกายก็มีเวทนาคำไปจากกายเห็นเวทนาเลยเวทนานี่มันทำให้เราเห็นทุกข์ทำให้เราเห็นทุกข์เบื้องต้นคือเวทนานอกเวทนาของกายคือทุกข์เบื้องต้นหลวงพ่อเทียนสอนนี่บอกว่าทุกข์ให้กำหนดรู้เนี่ยสมุทัยให้ละมรรคให้เจริญอันนี้เป็นคำพูดคำสอนของท่านแต่ว่าเราเนี่ยถ้าเราไปเรียนจากตำราเนี่ยทุกข์ให้กำหนดรู้ได้จำได้ทันทีหลวงพ่อพูดเดี๋ยวนี้เลยจำได้เลยทุกข์ให้กำหนดรู้แต่ว่าถ้าทุกข์เกิดขึ้นจริงๆนะเรากำหนดรู้มันผ่านหรือไม่เรากำหนดรู้มันจะไม่ผ่านเราจะเป็นผู้ทุกข์แต่ถ้าสติเรามั่นคงแล้วเรากำหนดเพราะทุกข์เกิดมันกำหนดรู้แล้วโอ้นี่มันทุกข์เกิดแก่เราแล้วเรามองไปโอ้มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ดับไปทุกข์ของกายนี่ทำให้เราหลงเรื่องของกายเนี่ยทำให้เราหลงเยอะแยะหลงเลยมากมายกายกองอาการสารไปสองเนี่ยทำให้เราหลงทั้งนั้นถ้าเรารู้ไม่ทันแต่ถ้าเรารู้ทันเนี่ยเป็นประโยชน์แก่เรามากเป็นประโยชน์แก่เรามหาศาลถ้าเรารู้ทันเราเอาอาการสารไปสองเอาตัวของเราเป็นตำราเอาสติมาเรียนรู้ในเรื่องของกรรมฐานไม่ใช่หลักวิชาการเอาสติมาประกอบเนี่ยเราจะเห็นทันทีเห็นความหลงทันทีกายทำให้เราหลงเนี่ยอะไรบ้างตาเนี่ยทำให้เราหลงไหมตาเห็นนั่นเห็นนี่ให้เราหลงเนี่ยนี่ถ้าเราสติไม่ดีมันจะหลงทันทีหูทำให้เราหลงหรือเปล่าผมเส้นหนึ่งทำให้เราหลงไหมถ้ามันงอกเราหลงไหมนี่มีแต่สิ่งที่ให้เราหลงถ้าเราไม่มีสติดูมันไม่ทันดูไม่เป็นกายเนี่ยเป็นแผนที่เป็นสนามรบของเราแล้วรบกับอะไรรบกับกิเลสเรียนลงไปศึกษาลงไปทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรื่องของกายหลงมากมายถ้าผู้มีสติความงามความสวยเนี่ยแต่ก่อนทุกคนจะมีความงามความสวยหมดพอถึงขนาดหลวงพ่อไปไหนหมดความสวยความงาม มีฟันก็ทำให้เราหลงเนี่ยมีอะไรมันอาการสารสองทำให้เราหลงหมดแต่ถ้าเรามีสติทำให้เรารู้หมดอีกตัวรู้หมดเนี่ยกำหนดรู้ทันเนี่ยตัวนี้คือตัวปัญญาไม่ใช่ปัญญาเหตุผลไปเรียนเอาไปไม่ใช่ตำราสมมติบัญญัติเป็นปัญญาปรมัตถ์บัญญัติเราเห็นเอาเองเรารู้เอาเองไม่ใช่ไม่มีใครบอกไม่มีใครเรียนไม่มีใครมาสอนเราสอนตัวเราเองเราเรียนตัวเราเองนี่คือหลักกรรมฐานแม้เราจะบอกคนอื่นหรือครูบาอาจารย์มาบอกก็เป็นแต่เพียงสัญญาไม่ใช่ปัญญาถ้าเราทำเอาถ้าเราปฏิบัติเอานี่คือตัวปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไม่ใช่อธิษฐานศีลนี่ไม่ใช่อธิษฐานเอาศีลสร้างเอาให้เกิดศีลนี่ไม่ใช่ศีล5ศีล8ศีล10ศีล227อันนั้นศีลอธิษฐานอธิษฐานเอาสมาทานเอาอันนั้นศีลสมาทานเราสมาทานเอาแล้วแต่ว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสร้างเอาสัมผัสเอาจากจิตได้เป็นปกติโอ้นี่ศีลเกิดแก่เราแล้วจิตมันมีศีลจิตมีศีลแล้วไม่ใช่กายไม่ใช่ถ้าจิตมีศีลกายก็มีวาจาก็มีนี่จิตมีศีลจิตมีสติมันเต็มแล้วเนี่ยสติจะรับผิดชอบสติจะรับผิดชอบวาจาสติจะรับผิดชอบกายแต่ก่อนเรากายไม่มีสติรับผิดชอบวาจาไม่มีสติรับผิดชอบจิตก็ไม่มีสติรับผิดชอบแต่พอมีสติจะรับผิดชอบกายวาจาใจโอ้ศีลเกิดใจเราแล้วนี่สมาธิก็คือจิตมันเป็นรับอารมณ์ทางนอกไปรับอารมณ์ทางในมาปรุงจิตให้เศร้าหมองนี่คือตัวสมาธิคือแปลว่าเขาแปลท่านแปลไว้ในบาลีตำราไว้ไปตั้งใจมั่นสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลนี่ความตั้งใจมั่นชื่อว่าสมาธิรอบรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญามีปัญญาตัวเดียวเนี่ยคุมไปหมดคุมศีลคุมสมาธิไปหมดดังนั้นหลักของอริยมรรคองค์8เนี่ยนะท่านจะเอาปัญญาขึ้นก่อนสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกเนี่ยตัวเห็นตัวเนี่ยถ้ามีตัวเห็นถ้ามีตัวสตินี่เออคุมทุกอย่างแต่หลักของปริยัตินี่ท่านจะเอาศีลขึ้นก่อนศีลสมาธิปัญญาแต่ละท่านตำหลักอริยมรรคองค์8เอาปัญญาขึ้นก่อนปัญญาสมาธิศีลนี่ปัญญาจะเป็นก่อนจะรู้ก่อนปัญญาได้มาจากไหนเรียนเอาตรงไหนไม่ได้เรียนสัมผัสเอาเราสร้างจังหวะรู้ตัวเนี่ยตัวสภาวะที่รู้เนี่ยเป็นธาตุรูปเรามีอยู่6ธาตุแต่เราใช้เพียงแค่ธาตุ4ธาตุ4มีดินมีน้ำมีลมมีไฟเนี่ยเรารู้อยู่ละแต่ว่าธาตุที่5คืออากาศธาตุธาตุที่6เนี่ยวิญญาณธาตุนี่วิญญาณก็แปลว่าคือธาตุรู้ตัวนี้เรามีอยู่ทุกคนพระเจ้าพระสงฆ์ญาติโยมผู้หญิงผู้ชายมีอยู่หมดธาตุรู้ตัวนี้ธาตุรู้ตัวนี้พอเราไม่มาให้ความสำคัญตรงตัวนี้พอธาตุรู้ตัวนี้เจริญงอกงามขึ้นก็แปรไปเปลี่ยนไปเป็นญาณเป็นฌานเปลี่ยนไปเอง พราะนั้นเรามาให้ความสำคัญธาตุรู้ตัวนี้คือการเจริญสติเนี่ยตัวนี้เราบกพร่องตรงนี้ธาตุพุทธะพระธาตุแปลว่ารู้แปลว่าตื่นแปลว่าเบิกบานมีเดี๋ยวในใจเราทุกคนแต่เราไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าแต่สภาวะธาตุรู้ตัวนี้มีหมดมีหมดทุกคนการเจริญสติและรวมมาตรงนี้รวมให้ความสำคัญธาตุรู้ตัวนี้เท่านั้นเองถ้ามีสภาวะตัวนี้แล้วตัวอื่นจะมาหมดธาตุรู้ตัวนี้ตัวรู้ตัวสติกับตัวรู้อันเดียวกันถ้าเรามีตัวนี้แล้วเนี่ยอย่างอื่นจะมาเป็นมารวมตรงนี้เหมือนแม่เหล็กถ้าเรามีแม่เหล็กเนี่ยเล็กเล็กน้อยเนี่ยมันจะแหลกวิ่งเข้ามาหาแม่เหล็กหมดธาตุรู้ตัวนี้เราสร้างขึ้นสร้างขึ้นศีลสมาธิปัญญาธรรมะทุกข้อจะมารวมตรงนี้นั่นจุดรวมของการของกรรมฐานของการเจริญสติภาวนานะฮะรวมมาตรงนี้ให้ใช้ชีวิตกับสติกับความรู้สึกตัวตัวนี้ตัวลึกตัวนี้ตั้งความเห็นความสำคัญตรงนี้โอ้ธาตุรู้ตัวนี้เราไม่เคยให้ความสำคัญเลยคนทุกคนทิ้งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เอามาเป็นประโยชน์ถึงของดีมีตัวเราแท้ๆเราไม่เอามาเป็นประโยชน์เลยแต่พอเรามาสร้างกันเห็นผลเห็นประโยชน์นี่เห็นผลเห็นประโยชน์เห็นความผิดเห็นความถูกเห็นความไม่ผิดเห็นความไม่ถูกก็คืออยู่ตรงนี้นี่ตรงเหนือแล้วตัวรู้ตัวเหนือทุกอย่างคือสภาวะธาตุรู้ตัวนี้คือวิญญาณธาตุตัวนี้ฉะนั้นขอให้เราทุกคนมาทำให้ถึงจุดนี้เราจะได้รับอานิสงส์ของการเจริญสติเองเห็นอานิสงส์เกิดขึ้นแก่เราเองรวมมาตรงนี้ฉะนั้นวันนี้ที่หลวงพ่อให้ข้อคิดคมเห็นมาก็เห็นจะสมควรแก่เวลาแล้วขอจบลงคงไว้เพียงเท่านี้ท่านนี้ของเราทั้งหลายต้องตั้งใจปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราและกันทุกคนทุกท่านเทอญ